Sí. Geçen hafta Yüce Allah Duhan suresini anlatıyorduk. Burada Allahu Teala kitabı, kutsal kitabı niçin indirdiğini, bunun fonksiyonu nedir onu anlattı bize. Yani bu kitap niçin gelmiştir? Bunu anlattı geçen hafta. Ve Allah-u Teala'nın kendi katından bazı insanlara peygamberlik görevi verdiğini, bu görevlendirmeyi kendisinin yaptığını anlatmıştı. Ve burada Allah-u Teala dedi ki, rahmeten min Rabbik. Bu Allah katından gelen bir rahmettir. Demek ki rahmet neymiş? Bir, insanlara kutsal kitabın gönderilmesi. İki, Allah-u Teala'nın bizleri uyarması. Üç, Allah'ın bizlere peygamber göndermiş olması. Bu insanlar arası, insanlar içerisinde, toplum içerisinde bir rahmet oluyor. Yani yağmur yeryüzüne ne yapıyorsa, su kainata ne veriyorsa, yeryüzüne suyun fonksiyonu nedir? Hayat vermektir. Susuz yerde hayat olmaz. Canlı olmaz, temizlik olmaz. Ha, işte bunun için kutsal kitabın gelmesinin sebebi insanların ruhunda bir temizlik yapmak, manevi temizlik yapmak, şahsiyetlerinde manevi temizlik yapmak ve topluma hayat vermektir. Yani objektif bir fikir etrafında toplanmaktır. Herkesin kabullenebileceği, senin benim demediği objektif bir fikir olması bakımından Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberlerin toplumdaki görevleri aynen suyun icra ettiği göreve benzer. Onun için burada Allah-u Teala dedi ki, rahmeten min Rabbik, senin Rabbinden gelen bir rahmettir o. Kur'an, peygamberler. İnnehu huve semi'ul alim. Allah semidir, işitendir ve alimun bilendir. Niye burada koydu bu sıfatlarını, Allah-u Teala da başka sıfatlarını koymadı? Ben işitenim, duyanım, dinleyenim ve bilenim. Allah-u Teala şunun için bunu söylüyor. Yeryüzünde olan, toplumlarda olan hadiselerin, problemlerin Allah tarafından bilindiğini ve bunların çözümünü o nedenle bu kutsal kitabı gönderdiğini, yani ben duyuyorum, insanların ahını da duyuyorum, dualarını da işitiyorum, isteklerini de işitiyorum, onlara gerekli olan şeyin neler olduğunu, onların ihtiyaçlarını duyuyorum, dinliyorum ve biliyorum. Bu nedenle duymama ve bilgime dayanarak bu kutsal kitabı ve peygamberleri gönderdim buraya. Eğer insanların buna ihtiyacı olmasaydı, peygambere ihtiyacı olmasaydı, kutsal kitaba ihtiyacı olmasaydı lüzum yoktu. Demek ki insanlar bir yerde eksik kalıyorlar. Bu eksiklerini kutsal kitapla tamamlamaya çalışıyor Allah-u Teala. Bunu burada söylüyor. Sıfatlarını bunun için burada koymuş. Bilenim ve duyanım diyor. Soruyoruz Allah-u Teala'ya. Bu Allah bilir, duyar, işitir. Nasıl bir Allah'tır bu? Biz bu soruyu sorsak Allah'a, Kur'an cevap veriyor bize. Bir sonraki ayet cevap veriyor bize. Çünkü bizim Allah'ı bilmemiz mümkün değil. Allah kendisini bize anlatıyor. Hani bazı insanları imtihana alırlar ya, bir makam verecekleri zamanda dersin ona ki, özgeçmişini bir anlat bakayım. Ne yaptın bu zamana kadar yani? İnterview yaparken, görüşme yaparken adamla, memur atayacaksın. Dersin ki, dilekçene özgeçmişini de koy. Yani neler yaptığı bilinecek. Allah-u Teala da kendisinin sıfatlarını, yaptığı işleri bize anlatıyor şimdi. Bu ayette, gelecek olan ayette. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma. gökleri, yeri ve arasındakileri Rabbim ben diyor. İn küntüm muğninin, eğer inanmak istiyorsanız, ben bu izahımı, bu benim sıfatlarımı, durumumu inanan insanlara anlatıyorum. Anlayacak adamlara anlatıyorum diyor Allah-u Teala. Onu da söylüyor. İn küntüm muğninin, muğninin ikna olmak deriz biz ya. İkna edemedin beni. Veya ikna etmeye çalışıyorum seni deriz ya. Allah-u Teala diyor ki eğer ikna olmak istiyorsanız, yani bana inanmak istiyorsanız, o zaman ben o adamlara anlatıyorum. Ben onlara ders veriyorum. Benim dersimden istifade etmeyecek adama ben ders vermiyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi burada göklerden ve yerden başladı işe. Kendisini anlatırken ve oranın Rabbiyim ben diyor. Rabb'ı. Rabb'ı ne demek? Rab kelimesinin iki büyük anlamı var. Birisi yaratmak, birisi terbiye etmek. Yarattığın şeye sahip çıkmak. Bu Rab'lık sıfatı gereğidir Allah'ın. Allah yarattığı kulları başıboş bırakmıyor. Onlarla, onları korumaya çalışıyor. İşte bu Rab'lık sıfatı gereğidir bu. Şimdi o zaman manayı verelim. Göklerin, yerin ve arasındakilerin yaratıcısıyım ve koruyanıyım. Demek Allah burada kendisini böyle anlatıyor. Ama Yüce Allah başka bir sıfatla da anlatabilirdi bize bunu. Burada niye bunu anlattı diye soralım şimdi ona. Tekrar soralım ayete. Ayetten tekrar cevap alalım. Allah-u Teala aslında burada bir fakültenin, bir üniversitenin öğretilecek olan derslerini buraya koyuyor. Yani insanoğlu nelerle ilgilenmesi gerektiğini, neleri araştırması gerektiğini buraya koyuyor bu ayet-i kerimede. Gökleri, yeri ve arasındaki cisimleri araştırması bakımından bunu söylüyor. Yani bu alemler araştırılmaya değerdir. Sen bunları araştırırsan diyor Allah-u Teala benim kudretimi anlarsın. Beni anlamak istiyor musun diyor Allah-u Teala? Ha, o zaman benim yarattığım eserleri inceleyeceksin. İncelersen benim kudretimi anlarsın ya. O zaman iman etmiş olursun. Allah'ın kudretini anlaman lazım diyor. Dolayısıyla hakikaten siz bir sanat eserini görmeden takdir edemezsiniz. İncelemeden onu takdir edemezsiniz. Hayali bir sanat eserinin güzelliğini, büyüklüğünü nasıl anlatacaksın? Hayali. Olmaz öyle şey. Ha öyleyse diyor Allah-u Teala benim eserlerimi inceleyeceksin diyor. Dolayısıyla burada bir program yapıyor bize. Yoksa Allah-u Teala başka şeylerle de bize anlatabilirdi kendisini burada. Böylece göklerin, yerin, gök bilimi, yer bilimi ve arasındaki varlıkların araştırılmasını söylüyor. O zaman biz soruyoruz ayet-i kerimeye ya Rabbi ve ma beynehuma nedir? Gökleri anladık, yeri de anladık. Aradaki ne? Aradaki varlıklar nelerdir? Onların arasında yarayan varlıklar varmış. Ha buna ne olabilir? O zaman gök dediğimiz şey başka bir boyuttur. Onun arasındaki bütün gezegenler manasına geliyor. Gezegenleri inceleyin manasına geliyor. Arasındakiler dediği zaman gök yukarıda, bir de yer var aşağıda. Aradaki ne var? Ha öyleyse gök boyutu dediğimiz zaman da başka bir boyut var burada. Onların arasındakini inceleyeceksiniz. Şimdi bu ayeti kerimeyi psikolojik boyutuyla ele alırsak, gök bizde beyni ifade eder. Yer bizde nefsi ifade eder. Arasındaki de kalbi ifade eder. Böylece insanı bir boyutuyla, yani kainatın bir özetidir insan, bir zübdesidir diyor ya tasavvufta. Söylüyorlar alimler, insan kainatın bir özetidir, bir numunesidir, bir atomudur. Kainatın tümü insanda mevcuttur diyorlar ya. Yani Allah-u Teala kainatın projesini küçültmüş, bir insanın içerisine bunu yerleştirmiş. Ona programlamış bunu. Kainatta ne varsa insanın iç aleminde bunu görebilirsiniz diyor tasavvufçular aslında ve bu doğrudur. Yani kainat insanın bir açılımıdır. projesinin büyütülmüş şeklidir diyelim. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Dolayısıyla onun için bir insan öldüğü zaman da bütün alem ölmüş oluyor. Bu tabir buradan geliyor. Şimdi Allah-u Teala bu ayetin sonuna bir kelime koydu. Mukinin, in kuntum mukinin. Eğer inanırsanız, eğer inanmak istiyorsanız. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. İnanmayı Allah hangi bilgi türüne dayandırıyor? Hangi bilgi çeşidine dayandırıyor? Nereye? Gök, yer ve arasındakilerin bilgisine dayandırıyor. Demek ki bilimsel bilgiler, üniversitede okutulan bilgiler, bunlar insanı imana getirmesi gerekir diyor Allah-u Teala. Bilimsel bilgiden imana geçişi anlatıyor burada. Çok ilginçtir bu. Müthiş bir ders var burada şimdi ya. Yani bu ayet-i kerimeye göre gök bilimleriyle, yer bilimleriyle uğraşan insanlar Allah'a en iyi iman etmesi gereken insanlardır onlar. Çünkü Allah'ın o kitabını okuyorlar. Tabiat kitabını okuyorlar, tabiat kanunlarını okuyorlar. Onun için bakınız, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbiyim dedi. Eğer inanmak istiyorsanız. Demek ki burada Allah-u Teala insanlığın yaşadığı küfrü, ateizmin yanlış olduğunu. Çünkü kainatı inceleyen insan eğer hakikaten incelemişse mutlaka imana gitmesi lazım. Ayet-i kerimenin sonuna bunu koymuş Allah-u Teala. Tabiat bilimlerinden imana geçişi burada söylüyor Yüce Allah. Benim anladığım. Dolayısıyla eğer bu tabiat bilimleri, şimdi buradan bir kaziye çıkartıyoruz, bir kanun çıkartıyoruz. Eğer tabiat bilimleri bir hakkın öğretilseydi üniversitelerimizde, gençlikte ateist olmayacaktı. Gençlikte sapıklık olmayacaktı. Eksiklik burada kaynaklanıyor. Yani doğru dürüst bilgi veremiyoruz demektir. Yarı buçuk bilgi veriyoruz insanlara demektir. Bizim imanımız babadan kalma. O ayrı. Ben o imanı kastetmiyorum. Taklidi iman bizim gibi. Öyle doğduk ailede, öyle gördük. Ama bir insanın, olmayan bir insanın imana gelmesi nasıl olacak? İşte bu yolla olacak diyor. Bilimsel bilgiyle araştırmakla bu olacaktır. Allah-u Teala söylüyor bunu. Şimdi söylüyoruz Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, senin Rablığının başka alameti nedir? La ilahe illahu yuhyi ve yumit. Ben tekim, diriltirim ve öldürürüm. Benim sıfatım bu. Bu sıfatı kimse almamalı. Bu sıfatı kimse alamaz. Kimse kimseye can veremez. Ve kimse kimseyi de öldürmemeli. Ben yaparım onu. Benim sıfatım üzerinize almayın. Katil olmayın. Bugünkü dünyanın problemini çözüyor burada. Bugün dünya kan gövdeyi getiriyor. Ama Allah-u Teala diyor ki, öldüren benim, dirilten benim. Ama siz benim işimi yapmaya kalkıyorsunuz, katil oluyorsunuz. Cezalandırıyorum sizi. Allah'ın işini üzerinize alıyorsunuz siz yani. İnsanı insanı öldürüyor diyor Allah-u Teala. Ben bunu beğenmiyorum. Ben, dirilten de benim, öldüren de benim, ve tekim ben. Şimdi burada değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bir ilme hitap ediyor burada. Ne ilmidir bu? Arkadaşlar, Allah'a şirk koşmama konusunu ele alıyor. Bugün Müslümanlar ve dünya şirkten geçilmiyor. Özellikle Müslümanlar alemi, Müslüman alemi. Zaten Hristiyanlar şirk yapıyor, başka teslis akidesini yapıyorlar. Ama burada Allah-u Teala diyor ki, La ilahe illahu, ben tekim. Bu ne demektir bu? Yukarıda göklerden bahsetti, yerden bahsetti, arasındakilerden bahsetti, ölümden bahsetti, dirimden bahsetti. Bütün bu kainatın içerisinde benim eşim yoktur diyor. Çünkü bunun yapımcısı benim. Mimar Sinan'a bir eş daha koyamazsınız yani. O Süleyman'ın tek mimarıdır. Yoktur. Başa var mı yanında? Bir eserin bir sanatkarı olur kardeşim. Bir mimarı olur. 10 tane mimar sayılmaz yani. Nasıl ki biz bir eseri bir mimara ithaf ediyorsak, aynı şekilde bu kainatı da tek mimarına ithaf edeceksiniz, o da benim diyor Allah-u Teala. Bana şirk koşmayacaksınız diyor Allah-u Teala. Şimdi biz konuşmalarımızda ben yaptım, ben ettim deriz ya, işte burada şirk var işte. Hafif, şirki hafi var. Gizli şirk diyoruz biz buna. Ben yaptım değil, Allah yaptırdı bana diyeceğiz. Bu eğitimsizliğimizin, dini terbiyemizin eksikliğinden kaynaklanıyor. Tabi bunu Allah'a şirk koşmak için söylemiyoruz ama öyle bir niyetimiz olsa da müşrik oluruz. Fakat yanlış terbiyeden, eğitimden nasıl konuşacağımızı bilememeden dolayı ben yaptım, ben ettim diyoruz. O yaptı, o etti diyoruz. Tarih yazıyoruz. Fatih Sultan Mehmet diyor, İstanbul'u fethetti diyoruz. Misal. Julius Caesar işte ben ne yaptı diyoruz. Bu yanlış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin kazandığı savaşları anlatırken diyor ona ki bu savaşı ben kazanmışım. Ya Muhammed bunu kendine mal etme. Evet evet. Müslümanlara diyor ki Allah-u Teala bunu ben yaptım, ben. Şimdi Hazreti Muhammed kendine ben savaşı kazandım diyemiyor. Biz diyoruz onu. Kardeşim biz diyoruz onu. Ne yapıyorsun? Düşünebiliyor musun şimdi? Çok ilginç bir şirk olayı yaşıyoruz. Ama tabii biz bunu bilerek yapmıyoruz. Şunu kısar mısınız? Çıkar mısınız? Dolayısıyla Allah-u Teala burada bize bir kelam, akaid dersi veriyor. Biz buna akaid dersi deriz. Nedir bu? İnanç, itikat dersi. Allah'ı tekleme, Allah'a şirk koşmama dersi. Rabbukum ve Rabbu âbâikumul evvelin. Ben sizin ve evvelki babalarınızın da Rabbiyim. Yaratıcısıyım, terbiye edinim diyor. Bu ifade arkadaşlar bir ayetin yarısıdır burada. Burada, bu ayette. Fakat neredeydi o? Şuara suresinde ise tek başına bağımsız bir ayettir bu ifade. Rabbukum ve Rabbu âbâikumul evvelin. Orada tek başına bir ayettir. Orada Musa aleyhisselamın tanımı olarak veriliyor Allah. Firavun'la Musa karşı karşıya geldi. Firavun dedi ona galime ma rabbul alemin. O alemlerin Rabbi nedir diye sordu. Hazreti Musa da anlatmaya başladı. Allah'ın ne olduğunu anlatıyor. Anlatırken kızıyor ona Firavun. Kızarken o ayetlerden biri de bu. O kızmasına, hakaretine hiçbir şey demiyor. Musa onun hakaretine hiç aldırış etmiyor. Bunu o ayetleri okuturum ben okulda. Din adamının nasıl sabırlı olması gerektiğini, kendisine karşı tenkit yapılsa bile aldırış etmemesi gerektiğini, sabır göstermesi gerektiğini Hazreti Musa'ya örnek olarak ayetleri tahtaya yazarım. O ayetleri. Şuara suresindeki ayetleri 2'nin sayfasındadır. Hemen hemen bir sayfanın 1/3'üdür o ayetler. Orada bir tanesinin tanımını da böyle veriyor Hazreti Musa. Sizin ve sizden evvelkileri babalarınızın Rabbidir diyor Firavun'a. Hazreti Musa böyle tanımlıyor Allah'a. O ayetin tümü burada bir ayetin parçası olmuş. O tıpkı kimyadaki işte dedim ya size maddelerin başka maddelerle birleşmesi, başka maddeleri meydana getirmesi gibi burada da gelmiş bir araya şimdi burada. Allah-u Teala diyor ki babalarınızın ve evvelkilerin Rabbiyim ben. Burada bir metot kullandı. Önce insanın aklını, beynini göğe yöneltti, yer bilimlerine yöneltti. Sonra babasına, yakına geldi. Uzaktan yakına metodunu kullanıyor Allah-u Teala. Bu genelde bütün dünyanın kabul ettiği bir metodoloji vardır. Öğretim metodolojisi vardır. Yakından uzağa, uzaktan yakına metodu kullanırız. Çocuklara yakından uzağa metot kullanılır. Büyüklere uzaktan yakına kullanılır. İşte burada bu metodolojiyi 1400 sene evvel, daha dünya bunun daha ismini bilmeden, böyle bir öğretim metodunun ismini bilmeden Allah-u Teala bu metodu Kur'an-ı Kerim'de kullanmış. Ne yapıyor burada? Önce göğe, yere ve ondan sonra babasına, kendi babasına ve evvelki akrabalarını veya babalarına yöneltiyor bu işi. Dolayısıyla sadece kainatın değil, bizzat sizin de yaratıcınızın ve sizin sahibinizdir. Ha ben bütün bunları anlatıyorum diyor Allah-u Teala. Belhum fî şekkin yelâbı. Hayır diyor Allah-u Teala. Bu insanlar şüphenin içerisinde yüzüyorlar. Oynuyorlar. Yelâb, laibe Arapçada oynamak demektir. Çocuğun bir topaçla oynaması gibi. Şüphe içerisinde yüzüyorlar demektir. Oynuyorlardan kasıt, şüphe içerisinde yüzüyorlar yani. Ha ben ne kadar anlatırsam anlatayım, O şüphede olan adamlar, inanmak istemeyen adamlar benim bu anlattığımı anlamayacaklar diyor Allah Teala. Anlamıyorsunuz siz bunu, beni dinlemiyorsunuz. Bazı talebeler sınıfta oturur ama ruhu dışarıda. Kendi cesedi içeride sınıfta. Ben söylerim talebeye böyle, böyle talebeleri bulurum bazen. Neredesin sen? Çok uzaklardasın derim bana. Şimdi ruhu içeride, bedeni içeride, ruhu dışarıda. İnsanlar da böyle. Ruhu şüphede. Allah ders veriyor ona. Allah'ı dinle diyor. Ve bu sefer Allah-u Teala diyor ona ki senin bir derdin var. Senin derdin şüphedir, şüphe. Sen şüphe içerisinde yüzüp duruyorsun. Ey kulum, beni dinlemiyorsun. Ben sana iman etmen için, hakikati bulman için sana ispat ediyorum, kendimi ispat ediyorum. İspat etmek mecburiyetinde değilim diyor Allah-u Teala. Ama ispat ediyorum sana. Kulum yanlış bir fikre saplanmasın, yanlış bir inanca girmesin diye ben ona ispat etmeye çalışıyorum kendimi. Kendimi anlatıyorum ona, Rabbini, yaratıcısını anlatıyorum ona. O hala şüphe ediyor diyor. O hala ruhu bende değil diyor. Bu müthiş bir derstir bu. Daha evvel sizlere anlatmıştım hatırlarsanız. Şüphenin iki çeşidi vardır. Birisi zehirdir. Birisi insanı canlatan, harekete getiren bir güçtür. Bir metodik şüphe vardır. İnsan kendi yanlış fikirlerinden şüphe edecek ki doğruyu bulabilsin. Kendi yanlış fikirlerine şüphe edemeyen insan doğruya gidemez. Bunun koyucularından biri Kur'an'dır. Sonra bunu en güzel Gazali işledi. Sonra Batı dünyasının modern rasyonalisti olan Descartes işledi. Metodik şüpheyi. Bakınız bu fikir nereden nereye, hangi coğrafyayı takip ettiğini söyledim size. Anlaşıldı mı? Yani biz şimdi burada ders yapıyoruz. Üniversitede ders yapar gibi ders yapıyoruz. Ben başka türlü ders anlatamam. Yani konuyu dediğine kadar anlatmam lazım. Demek ki şüphenin zehir olduğu ama şüphenin aynı zamanda insanı doğru yola getirebileceğine dair bir güç olduğu fikri önce Kur'an-ı Kerim tarafından konmuş. Sonra bunu en güzel işleyen biri Descartes olmuş. Başka filozoflar da var. Farabi de var bu işin içerisinde. Birçok filozof da var bunun içerisinde İslam aleminde ama Mevlana bunu çok daha güzel işler. Fakat sanki Descartes'in bir kopyası Gazali'nin bir kopyası Descartes'tir. Batı dünyasına bunu da en güzel işleyen ve rasyonalizme, akılcılığa tanıştıran, Batı felsefesine tanıştıran en büyük dehalardan biri de Descartes'tir. Şüphe ediyor fikirlerinden, Allah'ı buluyor. Diyor ki kafamdaki bütün bu fikirleri çıkartacağım diyor, boşaltacağım diyor. Metot üzerinde konuşmaları var, bir kitabı var. Orada bütün bu fikirlerimi atıyorum diyor. Kafamı temizliyorum diyor. Sıfırdan başlıyor ve Allah'ı buluyor. Şimdi o eski fikirlerinden şüphe etmeseydi Descartes'in Allah'ı bulması mümkün değildi. İşte o eski fikirlerimiz bize engel oluyor, bize obstacle oluyor İngilizce, yani mani oluyor, engel oluyor bize. O engellerden sıyrılmanın yolu o fikirlerden şüphe etmek gerekiyor. Bu insanı güzele götüren bir şüphe olmuş oluyor. Demek ki şüphe zehir de oluyor aynı zamanda. İşte bunlar zehir. Bu adamlar zehir içerisinde. Bunlar narkoz almışlar şimdi. Bu adamlar belhum fi şekkin yelabun diyor Allah-u Teala. Hayır hayır diyor. Siz doğrusu, bel burada hayır manasına gelir aslında ama doğrusu siz efendim şüphe içerisinde yüzüyorsunuz. Burada Allah-u Teala şu dersi veriyor bize. Yani insanlığa şu dersi vermiş oluyor. Şüphe engelini aşmadan hakikati bulamazsın, Allah'ını bulamazsın. Şüphe engelini aşmak mecburiyetindesin. Yani Boston Üniversitesi'nde Schwartz'la, Profesör Schwartz, felsefe grubu başkanı olan adamla, bölüm başkanı olan adamla 1,5 saat yemekte tartıştık. Bu konuyu tartıştık. Deytüm alamazsınız dedim şüpheyi. Deytüm demek bir çizginin hareket noktası demektir. Şüpheden hareket edilemez dedim. Bana gösteremezsiniz, bunu ispat edemezsiniz. Mutlaka bir fikirden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Onun için Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel şüphenin insanlığa verdiği zararı anlatıyor. Ve bize diyor ki bırakınız diyor insanın insandan şüphe etmesine, insan Allah'ından şüphe ediyor diyor. Ben onun şüphesini kıramıyorum. Burada ders veriyorum ona, beni dinlemiyor. Hala şüphe ediyor benden diyor Allah-u Teala. ve şüphe imanın en büyük düşmanıdır arkadaşlar. Tamam mı? Şüphe imanın en büyük düşmanıdır. Şimdi diyeceğiz ki imanla şüphe karşı karşıya geldiği zaman bu iman dayanamaz bunun karşısında. Şüphenin karşısında dayanamaz. Çünkü şüphe nefisten beslenir. İman ise bilgiden, akıldan beslenmesi lazım. Aksi takdirde onu yok eder gider ya. Eritir onu. İman buhar olup gider. Onun için yukarıda Allah-u Teala bilimsel bilgiden bahsediyordu. Gök bilgisi, yer bilgisi, ölüm, dirilim, hayatın, var yaratılışın, yaratılmanın ve ölmenin realitesinden bahsediyordu. Bunun bahsetmesi bu bilginin şüpheyi giderecek bir bilgi olmasındandır, panzehir olmasından dolayıdır. Öyleyse iman akıl ve bilgiyle beslenmez ise şüpheye dayanması mümkün değil. Şimdi dönüyor peygamberimize hitap ediyor. Dolayısıyla bize hitap ediyor. Ve bu surenin de ismini aldığı ayete geldik. Duhan suresi demişler buna. Duhan suresi şimdi geliyor önümüzdeki ayet. Fertegib. Öyleyse ya Muhammed sen gözle. Ragabe kelimesi Arapçada gözledi manasına gelir. Murakip. Gözetici demektir. Murakip deriz ya, bu Türkçe'ye kullanıyoruz bunu. Bu şeyin murakibi budur. Yani onu gözlemini yapıyor yani. Tetkik ediyor yani. Fertakıp gözle. Yevme günü. Te'ti sema'u göğün getireceği günü. Ne günü? Ne getirecek gök? Biduhanin mubinin. Apaçık bir duman. Duhan, duman demektir. Göğün apaçık bir dumanı getireceği günü gözetle ya Muhammed. Gözle. Tabii ki bu fertakıp gözle tabiri bize, peygamberimiz vefat etti şimdi. Bu ayeti kim dinleyecek yani? Bu ayeti şimdi biz dinliyoruz. Biz gözetleyeceğiz. Şimdi o duhanın ne olduğunu bir alttaki ayetle beraber anlatalım ki kısa bir ayet. Yevşennâs. O insanları kucaklar. O duman insanları kucağına alır. Sarar. Sarmalar. Kucaklar onları. Hâzâ azâbun elîm. Bu elîm bir azaptır. Korkunç bir azaptır. Elîm tabiri arkadaşlar azap edene azap veren bir azaptır. Azap edeni de üzen bir azap. Yani çocuğa bir tokat attın, ağladı, çok fena vurdun ona. Sen de ızdırap duyuyorsun, anlıyor musun? O elim demektir o iş. O azap, o ceza elimdir. Çünkü sana da ceza veriyor, seni de etkiliyor. Sen de elem duyuyorsun ondan. Bu azabın elim, melekler azap ederken onlar da azap görürler. Onun için azabın elim demiş ona. Manası bu yani. Azabın azım var, büyük azap. Allah-u Teala'dır. Ama burada elim demesinin sebebi budur. Manasını detaylı bir şekilde söylemiş oldum size yani. Birine bir ceza verdin, o verdiğin cezadan dolayı üzülüyorsun. İşte o ceza elim cezadır. Seni de etkiliyor yani. Sana da azap olduğu iş yani. Şimdi bu iki ayeti deşifre edelim. Diyor ki Allah-u Teala bilimsel bilgiden nasibini alamayan, bilimsel bilginin insanı getirdiği Allah'ın varlığına gidemeyen ve bundan şüphe eden adam veya adamlar, onlara gök bir duman getirecek ki o duman insanları kucaklayacak ve azabın elin var onda diyor Allah-u Teala. Şimdi değerli kardeşlerim, duhan kelimesi duman demektir. Duman, bu duhan kelimesini eski cahiliyet dönemindeki Araplar böyle bir dumanı şerre yorarlardı. Kötü manasına kullanılır duhan kelimesi. Her ne kadar dumansa da kötü manasına kullanılıyor. Yani şöyle diyelim, daha güzel anlayacaksınız bunu. Bir yerde duman çıkıyorsa orada bir yangın var demektir. Hemen anlarsın. Eyvah, bu iyiye bir haber değil dersin yani. Yanıyor, yerde yanıyor yani. Bir duman çıkıyor, bir şey var. Görmüyorsun alevi ama, alevi görmüyorsun ama o duman sana bir şeyin yandığını ifade ediyor. Hah! İşte bu duhan, o duhan. O dumanın yeryüzünü sardığını düşünün. Boğulursunuz, nefes alamazsınız, oksijeninizi kaybedersiniz ve yaşamınızı kaybedersiniz. İşte buradaki duhan dediği Allah-u Teala'nın kötüye işaret eden bir duman. Kötünün işareti olan bir duman. Anladınız bunu değil mi? Çok rahat meseleyi kavradık şimdi. Buradan bir yere götüreceğim ben sizi. Şimdi tüm insanları kavradı diyor Allah-u Teala. Alimler bu duhanın kıyamet günü çıkacak olan duman olarak vasıflandırıyorlar. Kıyametin kopuşu. Yani şöyle diyelim, bir bomba atıldığı zaman da o yerde nasıl bir duman çıkartıyor ya. Ha, dünyanın çekirdeğinin patladığını düşünün. Bu müthiş bir duman çıkartıyor yani. Yok oldu yani. Nagasaki gibi yok oldu yani. Böyle düşünün. İşte bu duhan o duhan olacak. Bu mana doğrudur. Bu mananın yorumu doğrudur. Fakat aşağıda çok ilginç ayetler var gelecek. Bu mananın başka bir manaya gelmesi gerektiğini bize söylüyor. Aşağıyı da düşündüğümüz zaman bu böyle olmamalı. Çünkü orada başka şeyden bahsediyor. Bana kalırsa Fahreddin Razi'nin ufak bir işaret yaptığı, çok ufak, izah etmedim ama mübarek adam. Fakat bir değindi bu konuya. Fakat çok güzel değindi ama anlamak çok zor o işi. Yani onun anlattığıyla anlamak bu işi mümkün değil. Fakat o söylemeden ben düşünmüştüm onu. Fakat orada yakaladım o işi. İpin ucunu veriyor, ufak bir nokta veriyor sana. O kadar bırakıyor işi, cesaret edemedi. İzah edemedi meseleyi. Açıklayamadı meseleyi. Bana kalırsa bu duhan başka bir duhan. Hani hatırlarsanız biraz evvel tasavvufta bir izah yaptım size. Gök insanın beynini ifade ediyor dedim size. Gök. Ve dedim size ki yer de insanın nefsini ifade eder. Ve dedim size ki arasındakiler, siz yoktunuz burada, ayette yoktunuz. O ilk gelenler dinledi bunu. Arasındaki de kalbi ifade ediyor. Beyin, kalp ve nefis. Bu üç sistem, bu üç merkez dediğimiz olay, Allah-u Teala terbiye sisteminde, Kur'an-ı Kerim'de bu üç merkezi bombardıman ediyor. Bu üç merkezi fethetmeye çalışıyor Kur'an-ı Kerim. İnsan budur. Öbürü hayvan gibi. Hayvanın da gözü var, bağırsakları var, her şeyi var yani. İnsan bununla insandır diyor Mevlana. Mevlana bunu teke indiriyor. Diyor ki insan eşittir düşünce. Fî mâ fî isim eserinde. Aynen böyle diyor. İnsan eşittir düşünce. Geri kalanı kastır diyor. Başka bir şey değildir diyor. Kemiktir diyor. Başka bir yerinde Divan-ı Kebir'inde diyor ki insan eşittir sevgi. İbn Arabi de aynısını söylüyor. Bu dev gibi adamlar bunlar. Bu adamlar var ya, o kadar yakalamış ki, hele İbn Arabi öyle bir anlatıyor ki bu işi. Efendim didik didik ediyor konuyu. Varlıkla sevgiyi birleştiriyor. Mevlana da aynı şekilde. Neyse, biz şimdi oraya konumuz oraya girecek değiliz. O ayrı bir konu. Başka bir zaman gelirse size onu anlatırım. Fakat burada şimdi dedik ya, gök beyin oluyor. Akıl. Gök. Gök ne yapıyorsa bu kainata, akıl da insana onu yapıyor demektir. Duygularımıza onu yapıyor demek. İçteki kabiliyetlerimize, yeteneklerimize, isteklerimize, içgüdülerimize, dürtülerimize filan. Bütün bunları gök ne yapıyorsa kainata, akıl da onu yapıyor. Dedik. Ha. Şimdi buradan ben sizi bir yere getireceğim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, o göğün getirdiği duman, dumanın gününe dikkat et. Onu gözde diyor. Buradaki, madem ki göğü beyne benzettik, bana kalırsa bu duman insanların düşünce yapısındaki dumandır. Fikir yapısındaki dumandır. Kavuruyor insanlığı bugün. Yanlış fikirler insanları bir duman olmuş. Yanıyor insanlık. Anladınız mı şimdi, işte yorum bu. Kay bana, Fahrettin Razı mübarek adam hafif, çok hafif bir noktada değinmiş ona. Yakaladım dedim hemen. Bir de baktım ki izahını yapmamış. Bırakmış. İşte bana kalırsa o göğün getireceği, beyinlerin getireceği dumanı kastediyor. Bu insanlığın aklının, beyninin dumanlaşması, gerçeği görememesi. Yanıyor insanın kalbi. İnsan gönlü yanıyor. İnsanlık yanıyor. Bu duman insanları sardı. Kitle haberleşme vasıtalarının çoğalması ve dünyayı kuşatması sebebiyledir ki yanlış fikirler insanlığı kapladı bu duman. Duman bu insanları kucağına aldı. Bu insanlar hayat bulamıyorlar. Manevi hayatlarını bulamıyorlar. Bunu kastediyor. Anladınız bunu değil mi arkadaşlar? Burada bir çok ilgi ince bir anlatım olayı var. Ama size anlayacağınız şekilde bunu anlattım. Yani buradaki bana kalırsa bu duman beyinlerdeki, gönüllerdeki duman. Bu duman insanlığı kıskıvrak yakaladı ve insanlığı boğmaktadır. Artık insanlar nefes alacak durumda değil. Kaldılar bu dumanın içerisinde. Bu duman yanıyor. E buraya nereden geldin hoca? İşte yukarıdan geliyor. Bu şüphenin dumanıdır işte. Bu beyinlerin o şüphe dedi ya, şüphenin içine yüzüyorsunuz. Heh! Bu insanlar bu şüphe denen dumanın, bu duhanın içerisinde, efendim Allahsızlığın, ateizmin içerisinde, imansızlığın içerisinde yanıyor gönüller. Ve bu dumanı gözle diyor Allah-u Teala. Bunu bize hitap ediyor. Bu kıyamet dumanından önce bu dumandır. Zaten insan şüphe ateşin içine girdi mi, zaten kıyameti koptu adamın. O ha yaşamış, ha yaşamamış. Bu tip adamlara Allah ölü diyor. Sen ölüye işittiremezsin ya Muhammed diyor. İnneke la tüsmi'ul mevta. Böyle ölü adamlara, canlı, yaşayan ölülere işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Bizimkiler gidiyorlar mezarın başında talkın veriyorlar, kopya veriyorlar aşağıdaki adama. Diyorlar ki melekler gelip de sana sordular mı? Rabbin kimdir, dinin nedir? Sen ona de böyle kopya veriyor. Ha bu Müslümanlığı nereye götürdüler görüyor musunuz ha bu Müslümanlığı? Ha bu yaptıkları işi görüyor musunuz arkadaşlar? Oysa ki Nemin suresinde diyor ki Allah-u Teala peygamberimize, oho Rum suresinde söylüyor, bak şimdi kaç tane ayet geldi hatırıma. Sen ölüye işittiremezsin. Bizimki de ölüye işittiriyorlar ya. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil ya. Bir şey de diyemiyorsun ha. Yani o kadar korkunç bir olay var ki mezarın başına gidiyorum, adam oraya beni görüyor, oradan gidiyor oraya, hoca talkın veriyor. Lan neyin talkını veriyor? Utanmıyor. Kopya veriyor şey. Mezara kopya veriyor yani adam. İşte şimdi orada Kur'an-ı Kerim'de Nemil suresinde olsun, efendim Rum suresinde olsun, efendim Fatır suresinde olsun, buralar hep dolu bu ayetlerle. Yani sen ölüye işittiremezsin ya Muhammed. Bu adamların ruhu ölmüş. Bunlar yaşıyorlar ama ceset. Bu adamlarda maneviyat yok. Bunlar şüphenin içerisinde yüzüyorlar. Sen böyle yaşayan ölüye duyuramazsın. İşte değerli kardeşlerim, bana kalırsa burada o göğün getireceği duman, o mahşerdeki ya kıyametin kopacağı zamanki duman olduğu kanaatine ben bir şey söylemiyorum. Ona hiç dokunmuyorum, doğrudur diyorum. Kendim de aynen kabul ediyorum. Fakat bana kalırsa bu duman beyinlerin dumanı, gönüllerin yanan dumanı, yanlışların, şüphenin getirdiği duman. Çünkü belhum fi şekkin yelabun dedi. O şüphede oynuyorsunuz dedi. Akabinde bunu söyledi. Yavşen nas, İnsanları kucaklayacak, insanları saracak olan bir duman, apaçık bir dumanı gözle ya Muhammed ve bize bunu söylüyor. Ve ben size şunu söylüyorum, bu gençliğimize, bu insanlarımıza ve bu dünyaya, ben sadece bizim gençliğimizi düşünmüyorum, ben bütün dünyayı düşünüyorum. Çünkü benim peygamberim, benim kitabım bütün dünya insanlığına gelmiş bir kitaptır. Sadece bana gelmedi, bize gelmedi. Öyleyse bu dünya insanlığının şüphe denen o korkunç duhandan, o korkunç dumandan insanları kurtarmanın yolu eğitimle olacaktır. Onun için Eğer böyle eğitim yapmazsanız, benim yukarıda vermiş olduğum dersi gençliğe, insanlara anlatmazsanız, o insanları duman saracak diyor Allah-u Teala. Yanacak, yakacaklar o ormanı. O orman yanacak. O insanların gönlündeki o filizler, o meyveler, o ağaçlar, o çamlar yanacak diyor Allah-u Teala. Ve bütün dünyayı saracak bu diyor. İşte ben bu manayı daha fazla kabul ediyorum. Biraz da hakkım var çünkü bir sonraki ayet ve sonraki ayetler bunu diyecekler. Bak şimdi. Rabbe nekşif annel azabe inna mu'minun enna lehumuz zikra ve kad ca'ehum rasulun mubin. Bu ayetler bana bu verdiğimiz, yaptığımız yorumu daha layık görüyor. Bu ayetleri görüyor. Bunların kontrolünde biz bu işi yapıyoruz. Yani tabii kendi kafamızda bu iş olmaz. Şimdi diyor ki, o duhan geldiği zaman, o duhan, o duman insanlığı sardığı zaman, insanlar diyecekler ki, Rabbe nekşif annel azabe inna mu'minun. Ya Rabbi, biz inanacağız. Bu azabı bizden kaldır. Kıyamette bunu demenin fırsatı yok ki, kaldırmanın fırsatı yok ki. Eğer o kıyamet duhanı olsaydı böyle bir fırsat yok ki, böyle bir dua yok ki. Demek ki bu dünyada oluyor. Anlayacaklar diyor. O duhan geldi, insanlığı sardı. Öyle yapmıyoruz mu şimdi? Şimdi ızdırap çekmiyoruz mu? Şu anda insanlık azap içinde değil mi arkadaşlar? Şu insanlıkta olan olaylar, bu yanlışlar bize azap vermiyor mu? Veriyor. Ailemizden tutunuz, akrabamızdan tutunuz, milletimizden tutunuz ve bütün dünyayı göz önüne bulundurunuz. İnsanlık bu yanlış fikirlerin dumanı içerisinde boğulup gidiyor. Bir hercümerç var. Bir bataklık var. İşte oksijenimizi alamıyoruz. Oksijen bilgidir. Gerçek bilgi, hakikat bilgisi bizim oksijenimiz. Onu bulamıyoruz o duman içerisinde.